أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مخکنا دا ازواج مطهرات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو متعلق خطابات شروع دیزه نام الله جل جلاله یو بل خطاب کوي. الله فرمای وقرن فی بیوتکن وقرنا او اسے گئے تاسو قرار انی سے فی بیوت کننا وکورو نخپلو گئے ولا تبرجنا او تاسو موز ہے بزینت سرا تبرج الجاہلیت الاولى پشان دا اغا تاسو مظاهر و زینت تبرج الجاهلیت الاولى پشان د ظاهرولو د جاهلیت اولنی. واقمنا الصلاه موس قائم ک و اتینا الزکات او زکات ورک و اطعنا الله ورسولا او اطاعتو که تابیداریو که دا اللہ و رسولهو او دا رسول اللہ تعالی. انما یرید اللہ یکینن ارادل ری اللہ تعالی لیوذہب عنکم الرجس چلری کی اللہ جل جلالو تاسونا غا اعتراضات دا مخالفینو اغا غیب لگول د مخالفینو گندگی او گنا اهل البیت ایک ورنه د نبی علیہ السلام و یطهرکم پاک کی تاسو لرا تطهیرا پفاک ولو سرا. نو دا غو لفظی ترجمه وا نو لومبنه حکم الله پر مل کورونو کې لازم کې تازو خپل ځان نکور د زنانه د پاره د حفاظت زده او د سالمیت زده او اصل د زنانه د پاره دادی چې دا په کور کې دنه نه زک الله پر ملفی بیوت کنا فکورون استادږي او د نبی علیہ السلام کورونه نو زکه کدا د نبی علیہ السلام مطلب وی ذاتی ملکیت نو انبیاء میراث نه پری دی رستو زکه حدیث کې راضی نبی علیہ السلام پر مې مونږ چې سپریدو غ صدقه نه دا بدینه غسد شو خدا دې ته مکمل ورکړې شو او د دې ملکیت نو د نبی علیہ السلام په ژوند کې الله پر مې چې تاسو د خپل کورونه کې اوسئ نو اصل زنانه د پاره اغا کور دی او کور کې بیا بیت وي دار اونوي دار عام کور دی او بیت کمره دی نو کور کې بیا هم زوک راضی او بیت او بیوت کمری جی نو دا بیا ډیر محفوظي او الله پر مهل ولا تبرجنا او تاسو مظاهر وای زینت لرا نو زنانه د پر خپل زینت سره ودل چاتر لګي بهتريني کپڑے واچي او یا نن سبا چې کومه بورکی دی بورکی نه دی پیشن دی زنانه دغه سي رنگ روغن جسم جسامت پته نه لګي. اوس زمانه کې چې کمی پیشنی بور کې راوتی دي نو دا غي نه دغه سی وتل جوزي سوک بوته نه ګوري خو هغه یو طبيعت زیات نظر کوي. نو دغه زینت سره وتل شو دا سی قیمتی بوتان پالیس سرا دغا رنگی قیمتی بورکی زینت والا بورکی اغی سرواتل اللہ وی دا سی اظہار دا زینت کل سڑو تاو بار خلکو تا دا سی موز ہے تبرج الجاہلیت الاولا پشان رخ کارا کولو او دوتو دا جاہلیت اولنی نو جاہلیت اولا کمی ہو دے جاہلیت اولاد نبی علیہ السلام د اسلام روړلو نمخ کې چې کوم زنانه و ناغي ته ویل کېږي زمانه جاہلیت او په دغه زمانه جاہلیت کې مم چې زنانه وته نو هغه به اظهار د زینت کو خپل زینت به ښکارا کو او خلکو ته به خو نو اسلام کې الله د نبی علیہ الصلات والسلام بیبیانې من کوي چې دا سیمه کوي نو دوه خبرې چکله د پیغمبر بی بیانې دمر الوی نسبت ولا من کینو د عام زنانه د پاره د زمانه جاهلیت په شان آزاد د زینت زایونه ښکارا کول او وتل کورنا دا کم ځای جایز شو. خبر ځان تعالی بیا د جمعات نه ولی منا شوی ده د فتنې د وجنه نو بیا سکول کالج ته بدا سه پیشن کې دتلو کم ځای نه گنجای شراغ. خبر ځان تعالی نو دا خبره اغه قابل غور ده. اول جاهلیت کې اولا کې اشاره شو چې رستو بیا بل جاهلیت عمر روان دي لکه د دې زمانه جاهلیت د دې زمانه چې جاهلیت زنانه او ته وګوري نو دا اغه زمانه جاهلیت زنانه به بیماب کی اغه به او بخې. خبر ده تعالی البته دومره فرق دي چې دې کې ایمان دی او اغه کې ایمان نو په دې باندې به تر دي ورن نور په زینت کې او په اظهار د زینت کې او په زینت سره وتلو کې پدې کې با اغه پیماب کې بیا دلته کې بل خبره یاد ساته دلته کې نبی الله تعالی من د سنه وکړه چې تاسو په زینت ښکارا کول سره موزه نو ضرورت د پر وتل د احادیث مبارکه ونم ثابت او اولن مکمل منو بیا نبی علیہ الصلات والسلام اوپر ملکد ازینا لکن خپل بیبیان ته وې تاسو ته اجازت کړی شوی دی دا چې تاسو اوزه د خپل حاجاتو د پر لکد مسلم روایت دی نو زنانا هغه کوزی نو دوه خبرې دي یو به اوزی د ضرورت پر زکه اصل کور دی بغیر د ضرورت وتل درست نه دی ادویم چې اوزی نو دویم شرط ده چې اظهار د زینت بنکی او په زینت سره بنوزی نو د حاجت ته پر بوزی او زینت سره بنوزی نو که اغه پلار کرزی او د غرنګي که اغه ډاکټر لزی او د غرنګي که اگر محارم رشتہ دار دی مور د خور د اغه کرزی او د غرنګي که اغه د حج د پرزی او د غرنګي د عمره د پرزی او یا کسو کینی د خپل حج خپل کسب او پیشه د پرزی خو پرده کې بزی زکه سوکشته دی نه حاجت او ضرورت دی نو خپل کسب او پیشه لمزي نو پرده کې بزی خبره نه اندره لگا نو دا ټول سيزونو د پاره وتل جایز دی. او تی دي صحابيات د نبی له صلوات و سلام دو وفات نو رستم ازواج مطهرات حضرت عمر رضی الله تعالی نو لیګلو او دا غی پنیگرانه بانده حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مکرر کرده حبر زیان تعالی او بغیر د ضرورت نمانوه ده حضرت عیشن حاک چکل عمری للڑا نو دا علت نبیت چونکه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل شیو او شهید کری شیو او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے علت کے باو کوفی عراق کے باو اغا امیر المومنینو نو چکل حج للڑا نو د دې جناب یې روانه شو س صحابه مرسل شو اخفل و اخره و سره بیا وګده واقعیا دا هغه د دې د پرتل چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بدل والی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او بهرحال هغه دوران کې يهودانو چال جوړ کو او د حضرت علی رضی الله عنہ د کسانو او د دې د کسانو ترمنځ جنگ جوړ کو. خبر ځان تعالی دغه ته جنگی صفین جنگی جمل وته ویل کی او په دې کې په جګړه جنگي جمل کې حضرت عائشه رضی الله عنها باندې شیعاګان تومت لګي او غي پسې کنزل کړي خبر ده تعالی د قران مخالفت کړي دي د کور نه وتی و هغه مخالفت نه کړي هغه د یو مصلحت د وجې اطلاع چې امیر المؤمنین ته وای د حضرت عثمان له بدل والی ادویم هغه سره خپل خوريو او دریم دا چې هغه به دا را یادم کړو چې کله هغه شهدا به را یاد کړو نه هغه به دومره اوجړل چې دا هغه لوپټه بلند شو چیر د اسو شو زمونږ پرات لو سره ناګه د مخالفت نه نکړي نو به هر حال اوتی دي پاتې شو بازی وي د کور نو تل بالکل نشتا د نبی له صلوات و سلام یو دوه بیان پیش کین نبی له سلام سره حج لته وی یو حضرت سودا رضی الله عنها وا او بل زینب بنت جحش وا رضی الله عنها او نبی له سلام غی ته ویلو هذه ثم لزوم الحسر تاسو دا حج او عمره ده بیا د دین رستو خپل کورونو ټاټونه لازم کې نه ته دا مطلب غستل چې بیا مونږ د پاره وتل نشته خبر ده تعالی دا غي دا مطلب د دې وجنه نو چې کینی نو وتل ناجیز دي د نبی له سلام دا حدیث د وجنه باغی نه وته نور امهات المؤمنین رستم بیا حج لري نو حج عمره له وتل ضرورت له وتل دا غي گنجائش هغه د زنانه د پرشته خودغه دوه خبرې پکې موجود دي چې یو د ضرورت لپاره او بل اظهار د زینت سره نه او د دې دواړو مخالفت کولی شي عام طور مشرک پردې مړ بشوي جوان جن کې بور خدای کولاو مخبور خدای زینت سره با هغه ور خدای نو د دې دواړو کویداتو مکمل مخالفت کولی شي شریعت کې شریعت کې دغه گنجائش هغه نشته واقمنا الصلاه او تاسو قائم کې مزلره د پیغمبر بیبیان ته موس قائم کې نماز زکه قائم کې چې موس کې خو یو اخلاص ته د معبود لپاره د الله لپاره عبادت دی دویم موس چې ده نورست راضی الله تعالی تاسو د رجس نه ګندګې نه پاکي نماز چې ده د انسان د ګناونو نه منع کوي د ګندګونو نه منع کوي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر یوشتمه سي پاره کې ترشو د ناروا او د ناجایز کارونو نه موس هغه انسان منع کوي چې کله موس صحیح وآتین الزکات او تاسو ورکوي زکات لره نو زکات کې چې وګور یو طرف ته د الله حکم دی بل طرف ته د الله د بندگانو سره احسان دی نو زکات ورکول او د کې هر کې زکات پرزیا هغه مراد دی هغه ته عام طور زکات ویل کیږي واتعن الله ورسوله دا مخکې دوه خاص احکامات ذکر کړل او دلته عام ذکر کړي دا خاص نرستو عام خبر ذکر کوي چې اطاعت د الله کوي که عام مسجد کې که زکات کړي که حج کړي که بل حکم کړي که بل حکم کړي اطیعن الله ورسولا اطاعت د الله تعالی کوي کوم اوامر او نواهی چې الله ذکر کړو هغه کې د الله اطاعت کوي او د رسول اطاعت کوي که هغه فرایض دي که واجبات دي او که مستحبات دي هغه کې د الله منه او که منه کړی یې نو هغه کې هم د الله او د الله د رسول منه که حرام دي که مکروهات دي که هر شی دی چې کوم احکامات دي هغه کې د الله او د الله د رسول اطاعت کوي انما یرید الله یقینا اراده لري الله تعالی ليذهب عنكم چې الله بوزي دتا سنا د مخ کې احکامات ذکر کړو دبل چې مخ کې आवाज منرموي د کور نموزه کور لازم کې مز زکات و غیره دا ټول څه د پاره لیون ایبان کوم چې الله تعالی بوزي د تاسو نه ار رجسا نرجس یو معنا شوی د اعتراضات د مخالفین ځکه چې د کور نوزي نبی خلک اعتراضات کوي چې پاک زنانه خلک ورپسې خبره کوي دا غرنګ د پیغمبر مخالفین دا غي د اعتراضاتونه او دا غرنګ د رجس معنا ګنا ده مخکې ډېر احکامات ذکر شو هغه سره انسان ګناګاریږي د فردي نارینه مخکې نرم आवाज سره خبرې کول او دا غرنګي درج اسنه مراد هر هغه شی دی چې شری طور یا طبيعي طور قابل نفرت وي هغه نه مراد رجسته الله تاسو د قابل نفرت خبرو نفاق کی که شرعن هغه نه نفرت کولی شي ګناواله خبرې دي او که طبعاً د هغه نه نفرت کولی شي الله جل جلاله تاسو پاک کی اهل البیت اے کور والا اے کور والا کور د نبی علیہ السلام مراد دی اے کورانه والا نو بهترین کور هغه دی چې کوم اعمال ذکر شوه د اعمال پکې موجود دی صحیح شو د ګندګې نه پاک کور وي. او بدترین کور هغه دی چې د کمخ کې عمل پکې نه، نو چې د کمخ کې عمل پکې نه به پکې رجس موجود وي، ګناه به موجود وي، د الله د الله د رسول مخالفت به موجود وي. ځکه د کورنۍ د پاکولو لپاره، د اهل بیت د پاکولو لپاره الله مذکوره احکامات د مخ کې نشورو کړی دي، د انبیاء علیهم د نبی علیہ السلام بیبیانو ته ذکر کړي. نو د قرانه والا د پاکه لپاره دغه بهترین عمل دي، و یطهرکم الله تعالی پاک کی تاسو لرا تطهیر په پاکول سره. نو پاکی هغه مراد پاکی شرعی مراد ده، یو تطهیر شرعی دی یو تطهیر تکوینی دی. دته ویل کی پاکی شرعی، دته ویل کی چې الله جل جلاله شریعت ذکر کړي، ته احکامات ذکر کړي، هغه احکامات باندې عمل کوا، د ګنا نه به پاکي، د ګنا نه به مکمل صفای، د نافرمانی نه به مکمل صفای. لکه مخکې مو ذکر شو، زکات ذکر شو، د الله اطاعت ذکر شو، د رسول اطاعت ذکر شو، دا ټول شریع احکامات دي. الله تعالی تاسو پاک کی په پاکول سره په دغه شریع احکام سره، او یو پاکی تکوینی ده، عصمت د الله د طرفه پاکی ورکړی شي. لکه انبیاء علیه السلام ته الله ورکړی ده د هر قسم ګنا نه پرمانه نه پک تکوینی تور، او دا غرنګي الله جل جلاله ملائکو ته ورکړی ده چې هغه ته، نو هغه مراد نه ده. شیعگان دي چې دوه غلطی کوي، یو غلطی خدا علی چې دلته کې هغه دلته تطهیر نه عصمت علی سنگ چې انبیاء علیه السلام پاک دي، او بیا چې دا غي کې ما کې ده پنځ تن پاک، یعنی نبی علیہ الصلات والسلام شو، او دا غرنګي حضرت فاطمه رضی الله عنها، علی رضی الله عنه، دریشو حسن او حسین رضی الله عنهما، نو دا بالکل الله جل جلاله پاک کړی دي، او دا غي عصمت د مراد د سنگ چې انبیاء ته حاصلې، نو دا غرنګي عصمت اغي ته حاصل دي، اغي د ګنان محفوظ دي، او عصمت د انبیاء اغي ته حاصل نه دي. نو دیزه که اغیی دک غلطی که دو غلطی که، یو غلطی دا کئی، دویم غلطی دا کئی چه دا یاد او ساته دی اهل بیت لپس کی مسئله کئی. وید نبی علیه السلام دا اهل بیت نمراد صرف دک کسان دی، یو حضرت فاطمه رضی اللہ عنها، او یو دا اغیی خاون حضرت علی رضی اللہ عنه، او دا غرنگی دو دا اغیی زامن یو حضرت حسن او یو حضرت حسین رضی اللہ عنهما مراد دی. خبر ځانتر او اغي دی بار کې روایت ذکر کړي، لکه یو روایت یو حدیث ذکر کړي، حضرت ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې دا حدیث اغا د چکم حدیث دی، نو دا زمنګ په قرانه کې نازل شوی، دا زم ما په کور کې نازل شوی دی، زناس سما نبی علیہ الصلات والسلام باندې دا نازل شو دا آیتونه. نو نبی علیہ الصلات والسلام ته ما فرمایل چې زه د اهل بیت نیم، و نبی علیہ السلام فرمایل چې انک علی خیر ات په خیر باندې، انک الی خیر انت من ازواج النبی، ته په خیر باندې ته د پیغمبر د بیبیانو نه. او دا غرنګي بل روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلات والسلام صدر را واغستو، او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، او دا غرنګي فاطمه رضی الله عنها، او حسن او حسین رضی الله عنهما دواړه د صدر لاندې کړو. اب یو پر مل رب ها اولای اهلی واهل بیتی دا زما اهل دی، او دا زما اهل بیت دی. دغه رنگی نور روایت دی، بلاشی روایت دی، اگه طولو که دغه خبری دی چې داغی نمورد صرف دغه کسان دی. او یو روایت که اگه دارا زی چه دی نمورد دا انبیاء علیه مسلات و سلام بی بیا نینه دی، زکر یو سلی سر بی بی پاتی کی گی چه طلاق ورکی خبر ختم شي. د دینه مراد د نبی علیہ السلام اصل لی چې کم باندې صدقه حرام ده، صدقه په اغي باندې حرام ده، او اغي د پر زکات اغستل جایز نه دی، چې آل عکیل دی، آل عباس دی، آل جعفر دی، اغه تنه مراد دی، آل علی دی، دا ټول تنه مراد دی. خدا خبر یاد ساته، دا خبر یاد او ساته. امام ابن کثیر وګد بس په دی باندې کړی، او اخیری خبر ادا کړی دا چې ګوره قران ته وګوره، دغه روایت هم دي، او دغه رنګ نور روایت هم دي، او قران او روایت دواړه راواله. نو د نبی علیہ السلام اهل بیت نه دغه سلور مراد دي، او دغه رنګ د نبی علیہ السلام بیبیانه ته مراد دي، ټول ته اهل بیت ولیکي. زکه مخکې نه خبره چا سره روانه، د سر نه وګوره یا ایها النبی کل ازواجک د پیغمبر د بیبیانو سره خبره یا نساء النبی د چا سره خبره د پیغمبر د بیبیانو سره خبره و من یکنت من کن د پیغمبر د بیبیانو سره خبره یا نساء النبی لستن د پیغمبر د بیبیانو سره خبره او دا غرانګي وکرن فی بیوتکن اقمنا الصلاه اتینا الزکاتا نو څنګه چې اهل بیت یو لپز راغ نه دینه د صرف فاطمه رضی الله عنها او صرف حضرت علی او حسن او حسین مرادی حالانکه مخکې نه خبره چا سره روانه ده د نبی علیہ السلام د بیبیانو سره او ورپسې آیات کې مذکور نه مایوتلا بیا د پیغمبر د بیبیانو سره خبره ده نو دیو جنا تفاسیر ذکر کړی دي چې صحیح خبره او راجحه خبره ده چې د نبی علیہ الصلات والسلام اهل بیت چې هغه الله تعالی د ګنا نه پاک کړی او د احکامات یې وته ذکر کړی باغی کې د حکم دي او د نبی علیہ الصلات والسلام بیبیان هم پکې داخلي دا ټول د نبی علیہ السلام څخه دي اهل بیت دي خبر ځان تعالی او دې ټول ته الله د احکامات ذکر کړی دي او الله جل جلاله د دې پاک کړی دي د ګنا نه نو صحیح روایت هغه ټولې حدیث چې راوالې او دا غرنګي قران چې راوالې نو دا دواړه د نبی علیہ السلام اهل بیت دي نو لیذهب عنکم رجس اهل البیت الله تعالی لری کی تاسو نه ایک قران وي طهرکم تطهیرا او پاکی الله تعالی تاسو لره په پاکولو سره مزدب لیا دیو وقرنا اوسېګه تاسو په بیوت کلنا په کورونو خپلو کې او لازم کې تاسو زانونو لرا پی بیوت کننا پا کورونو ستاسو کے ولا تبرجنا او تاسو موزے پی زینت سرا تبرج الجاہلیت الولا پشاند وطلو د زینت د جاہلیت اولنی ولا تبرجنا او تاسو مخکر کوي زینت خپل لرا تبرج الجاهلیت الاولى پشان د خکر کول د جاهلیت اولنی واقمنا الصلاه او قائم کې مز لرا واتین الزکات او ورکه زکات لرا واتعن الله ورسوله ایت الله او د الله رسول کې تابیداری د الله او د الله رسول کې انما يريد الله یقین اراده کړی د الله تعالی په احکامات سرا لیذهب عنکم د پاره د دې چې بوزي تاسو نه ارنځا ګندګی لرا اعتراضات او د غرنګي ګنا لرا اهل البیت کورنه والا کور والا کور د نبی اسلام ویطهرکم او پاکی تاسو لرا الله تعالی تطهیر پاکول سرا الحمدلله رب العالمین والصلاه السلام علی رسوله محمد و آله و اصحاب اجمعین اللهم تصدق الفرات و نسيك الله خير برکات نسيك دنیا خیر د سوانو ساده الله راضی شو بدل نسيك تمام الله تعالی و نعم الله تعالی